गाने सुने अन सुने से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और YouTube ऐप के बेल आइकन को क्लिक कीजिए। राजा एक रानी दो राज कुंवर, एक राजा एक रानी दो राज कुंवर, कितना प्यारा सबसे न्यारा, स्वर्ग से सुंदर हमारा ये घर, एक राजा एक रानी दो राज कुंवर, एक राजा एक रानी दो राज कुंवर। ये वही जोड़ी नाम है जिसका